بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن أبو بكر بن قيم الجوزية رحمه الله في الداء والدواء: فصل موي 80 بي فصل لي او دوغلا من كيف انا لك تدخل لي دغ المعاصي موي يالا يالا العبد تي جامبي مام جامبي نان لا موي يالا دي دغ تي موم بروسيسس بي no akfar ma li upp ci li nga xamantene tadkhul dana dugg al maasi moy yalla ya alal abdi ci jambi min hadi al abwab ci le buntal arbaati ñent la moy inte don ci jotaay bi passé ñu ko jéxala won moy ñent buntu yo nga xamne nit ku nekk warna taxaw nekk gardien bopum te moy al hazar wal khatarat wal lafazat wal khatawat al hazar gende ku khatarat moy khalat yi rot ci xelmi lafazat moy kaddu yi mu le mu mots ak al khatawat moy jigu yi pa mune fa nadkur nañu tuddu fi kulli babin ci beb buntu bu nek min a ci faslan ak dok aw te xantal yaliq bo xamne dana yello bi ha ci bi fa amma ndal allah hazar gende kuy wa hiya mom moy ra'idu shahwati manam mom moy li yeur ak li xecc banex wa rasulha ta mom moy yenentam moy ndawam mo wala mom la yoni mom la ñeuk yoni wa mota wa hifzaha ar ko han wattu ko aslun tosan la aflu moy ciosanu hifzul fardi ci wattu peuy wa fexé de def ba parce que boy def xalé bu jigen bu romb rek nga xol ko hein di def tamit ko gis ko xaw jek rek nga xolat ko bu baax wala bok ni ngay xol do xol manam do moti ndiku di gis lo yu mel non ha da ngay am problème la yalla ñu yalla sabu fa man atlaqa kep ko xamne da nga boyal basarahu kep ko xamne dafa boyal basarahu ak gisam awra da na xamne rotal na nafsuhu bakana mawaridul halak halakati moy rotu wayu place yi nga xamantene dañuy alagati ko xamantene mom foko fekk mi ngi xol mom beutum mom gardé wu ci dara lu ko neex lay xol télé bi su lu ko neex la ci sétan hein du bayyi xel lan mom mo wara feñ ak lan mo warul feñ de telle sorte que amna lo xamné bëggumako sétan parce que worul il se peut que amna lu cey feñ lo xamné okay du mu indi ay problème hein da ko yalla mais dama sétan rek man dama sétan rek ko man amul benn ben destination wa lolour ay théâtre la inter peut-être mo inter sax mais lool yépp bu fekkenté ni théâtre bi di lañ tay sol baxul bul sétan amul njariñ de toute façon théâtre mënu la jangal lo xamantene yow ci sa dund xamoko won bu dé da ngay bayyi ba théâtre bi di la jangal dara lool moy xamo dara yow da nga fever ku dof nga ko xamne da nga wara dem jangi ci demal nga togi ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xel yu reuy borom manam nit ñoo xamantene borom xam xam lañ nit ñu sel bu ko defé ñu demal fréquenté ñoo bu ko defé nga am xam xam tuti nga xam nga yéw parce que su dé da ngay xaar ba théâtre tek ben affaire ngay doga réaliser yow wala da ngay baye ba film tek dara ngay doga comprendre na nangam existé non hein lool mo yow yewuro dara demal gawal wi gawal nga dem wuti ji hein kula ye muné waqat waqat deug qala waxna annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la tutbi'ul topal an-nazarata khol an-nazarata benen khol manam an-nazarat moy khol an-nazar benen khol fa innama li amba des moy la ka ñel la al ula bu ndek wi wala sat de la ka ñel dila ñel ak ukhra mujub hadith la bo xamantene imam abu daud rahimahullah solo nako ci hadith numero 2149 imam at-tirmidhi rahimahullah solo nako ci hadith 2777 ba pare neena hadith bi hasan la imam ahmad tamir rahimahullah ta'ala solo nako al-allamah ahmad shakir ci sharh al-musnad rahimahullah ta'ala mom tamit wëral nako moy buldi amna nak ay tiaxan kat yo xamantene hadith bi ni manam dañ ci fo di ci fowe yalla ak yenentam sallallahu alaihi wasallam nan man damay xol ben yon fixé nak buñu waxé rek mu né ci bu ñëk bi la né wa amulo dara loy fo lulul yalla ak yenen tambe sallallahu alaihi wasallam yow leer na la ne lulul lolu wa wa xam nañ ko kay bo tege sa defal dag bo tege sa loxo ci tambe bu ko ci tega ndax day net yow nga tek ko ci nan bu jeuk wer ci la de hein ndax musibo biñ lay dawal yo xam nga non lool moy bu ñëk bi dang ko gis dang ko ci tek beut manam da nga don xol ba yex ci kon bobu tayoko loolu tax ñu la koy bayil mais bi ci dess ya ko tay ce qui veut dire que ni kon bofu nekké ni xol xol bu wuy ya ko tay xol bu ko divisé par 5 bu am ci ni information bi mu nu ko ñak ni bu ko am bu ko xol di voilà comme li lay romb do ko tay pour nga gis ko parce que dafa ñew rek naturellement lolu mom yow amo ci responsabilité motax kenn du la ci tek dara mais bi ci dess bu ko def te yow li gëna graw moy bi lay romb rek te tayoko bobu rek du ñak effet yu bon yu muy def ci sa xol lan ngay xalat ci wi nga xamne ya tay consi hein diko fixé té fixé bobu djublu wolo ci dara loolu fa nexo admiration nga la ah dama ñala sa ba après ñuy fowé mais nak par contre loolu gis nga djuf jojju limi graw bu ci déssa ko gëna graw moy le fait que ngay wulbatiku nak di fowé diini ji boko gëna graw fouf nan way ci benn bi la ki di xol le alquran di wax rek qul la ta'tadiru qad kafartu ba'da imanikum ni nan abillah qul xam nga bu ne gaay buñ lan wax ni nan innama nakhudhu wa nalab ñun de dañ doon fo rek di dañ doon tiaxan rek ñun dañ doon kaf rek yalla ne qul waxal ne abillah est ce que ci yalla wa rasulihi ak yenente bi safa wa kitabi ak terem bi kuntum bi tasasun mo ngeen di nek di kokkel la ta'tadiru bu len djegaloti bu len un ngandé qad kafartum da ngay nek ay yefir ba'da imanikum ginnaw bi ngeen gëmé yalla ba paré parce que fowé yalla moy wané né ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy wané né amuñu ben poids ci sa xol amo ben considération bo len dox qad kafartum ba'da imanikum yalla né inna fa am ta'ifatum suñu djegalé kurel nu adhibu ta'ifatan dinañu mbugal kurel encore parce que dañu togn voilà ñu mel nonu bu ku ci dem ba conscience ba tout amna ño xamantene ñoom yalla du len may chance bobu mais bu len di wax naan damay jéggelu de lolu kuko def yalla mo ni nit ki ku nek ne yefer gi na gëmé kon na wulbuti guat gaaw tuubi ji mais bu mu wut ay ngant mo la ta taxuru bu len fi nek di wut ay ngant nan way dañ don kaf mais yalla ngay kafal amo kenn koy kafé kudul ci yalla wala yarante bi sallallahu alaihi wasallam nan lañu yalla sam muna waqala yarante bi sallallahu alaihi wasallam qaddo na ngeen sadd absarakum seni beut manam ngeen di wacc seni xef waqfazu te na ngeen sam na ngeen wattu furujakum seni peyi amul may hadith bu hasan la tamit bu nek ci musnad ahmad rahimahullah muné wa qala yaramti sallallahu alayhi wasallam neena iyakum ma ngi len di moy tandiko lowol julusa ak ci ak ma len di moy tandiko lo tok ala turqat ci yoni qalu ñu nako ya rasulullah yo ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam majalisuna suñu jotay malana ñun amuñu ci buddon manam mënuñu ko ñaka def min haaj manam ci mom manam dal moy malana buddon min haa moy mënuñu ko ñaka def wala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne fa in kuntum bu fekete ne yen la budd mënul ñak fa'ile na ngeen def ko fa'atu na ngeen jox at tariqa yon bi haqqahu aqab yon yi dañu bari amna yon bo xamantene moy grand place wala tok ci mbedd yi mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bi tere ko def ñu ne nak mënuñu ko ñaka def ñun gaay ñu ko a ñun nak wax deug yalla lool mënuñu ko parce que bon peut-être amna yu tax ba mënuñu ko ñaka def c'est pas parce que dañuy bañ voilà mu la kon nañ ko jox akam mais yoon bobu mëna nek grand place mëna nek buntu kër gi mëna nek kéro garab gi mëna nek aussi télévision bi ak internet bi parce que yoy ay yoon lañ parce que d'une façon nekul ci manam lolu biti la ci biti la manam connexion nga am ak bedd mi non tam luma ta baye xel radio bi tam ci la bok journal bi ngay lire ci la bok yeen cey wax ak yeen cey ki web war nga ko baye xel moy lu moy ne fi ci grand place dal ko voilà mbolam li nga xamne mom moy raison yi taxone ñu téré la grand place hein moy même raison yoy dañuy delu ci wax ci bo nekké ci télé bi di sétane wala radio bi wala nga dekk ci bir net bi et cetera qalu ñu ne ko ma haqqahu ana lan moy aqab yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam qala mun ghadul basar moy wacc say xef wa kaful adha ak jagn lor waraddu salam ak delo nuyo nat yoy la moy sadd say xef di bañ di def lo gis rek xol di baña xol di man baña def attention ci li ngay xol fexé tamit bol lor lulu moy do def ku rombu ci mbedd mi nga am lo wax ci mom niki nonu ko fenc ci télé bi rek nga critiquer am loko wax hein wala commenter ci ay nimu solo wala commenter ci mom ci bopam wala dugg ci vie privé am ak yu mel non ak yenen yi ci adjuran ak delo nuyu hein wa ko la assalamu alaykum wa alaykum salam et cetera ak yu mel non wa nazar khol nak mun aslun bo amna yenen ak yenen yo ci aju ci bir yi manam yi c'est des règles générales mais boko luñuté bu wax di nga gis ne yu bare ngi ci bir wa nazar khol nak aslun ciosan amatul hawadith manam moy ciosanu mbollem xew xew yi allati nga xamne tusibu dana lal al insanu nit fa inna li war wa an nazar ta khol tu walidu day waral khataratan ak khalat bis bo xole dara rek amna idee buy wacc ci sa xel ak travers khol bobu suma top tu walidu mu dana jural al khataratu khalat bobu fikratan manam ak khalam khalat moy idee khalam moy reflection yaangi deg suma top nak al tu walidu da law jeuna jural al fikratu xalam gogo shawatan ak banex haa ay parce que bo xolé ndaw si iré dina la ah tabarakallah xale la fay ko sakuruma legi Hein? Ça va. Mais il faut que je me dise. Je ne sais pas si je suis venu. Hein? Je ne sais pas si je suis venu. Je ne sais pas si je suis venu. Je ne sais pas si je suis venu. Je ne sais pas si je fukana to bu moy nga nek di xalat lu bari di xol voilà di réfléchir voilà légui réflexion bobu nak bu pousser day indi ay banex banex yu reuy mom moy waral nak ak nam nam hein suma top nak taqwa mu da deuguer nak ngay da day am commencer am doole nak fatak hein wa fa tafiru mu dadi mujje nek azimatan ak dogu go xamne hein jazimatul gu deuguer lay don gu weer lay don manam moy da ngay dadi mujje manam go xamne dang ci dogu lay don moy da ngay dadi am ben decision bu dogu ci walu gogu nak du bu ton ci parti de ñal ko voilà fa yaqaw bu ko defé mu rat al fi'la juf di nak wala bu data lol mën ta ñak mo dawe nak ba dogu ci nak da ngay dal di commencer am premeditation commencer dox affaire bi di xol plan yi ngay meuna teural ba meuna jot ci ndaw si wala bo jotul ci ndaw si tamit nga jot ci ku melni mom voilà malam yamna fek amul fek xaju ko munu ci mom mané won aji xagne fek amul dara lo xamne da nako empêcher dal mom la bu dama mom voilà. Ah. Motax wa fi hada ci lolu xila lañu waxé né as-sabr mun ala ghadd al-basar ci sad xef ay saru mo gëna yomb we min as-sabr ci mun ala alam ci metti ma ba do la ca gannaaw baña xol gogu nonu muñ go mo gëna wax parce que de toute façon sa xel doot manam yenen processus bi doko bloquer amulo yow benen liguey boy def ci bloquer yenen processus yi alors que bu processus bi xesse ba entamé wu bloquer ko day gëna jafé té loy gëna fonctionner ci loy gëna avancer ci processus bi taxaw di gëna jafé qala waxna ash-sha'iru way katba neena kullu al-hawadith mabda'aha min an-nazari wa ma'dhamu an-nari min mustasghar ash-sharari كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كل الحوادث خيو خيو يب مبدأها تامبلي وام من النظر ما تقول ومعظم النار الأب تشاورنك min mustafghar ash-sharar li upp ci sawara ma ngay tambale ci yi ni doya dal ci ash-sharar yu bon yi fofu lay joge manam fofu mom fofu lay ciosan manam fa lay joge li upp li ni yobbu ni safara moy yi nga xamantene mom duko baye xal bu ko def wala bu ci nekké day japp ne mom limu nekké grawul parce que yoy ñoko yobbu ci yu mag yi de mais de deux aussi moy yoy buñu bare di gëna bare di bari après day nek comme matu yu sew yu bare rek bu bare rek da ngay gis tak tak légui mu commencé am comme na zaratan aka bare ay xol balagat yo xamantene joté na min qalbi ci xoluk sahibiha boromam xol bo xamantene effet bi mi am ci xolu boromam kam ablagh sahmi kem joté a xet baynal qaws ci digeunte qaws moy djunji voilà wal watari ak manam mbar manam boom gi buñ koy taxé bo jëlé boom gi tek ko ci affaire bu xëc door ni muy jallé ci arc bi lool moy manam moy dal comme xum xéj rek boko jëlé fofu ni xéj bi di jaaré fofu ba dugg genn ci arc 1 ni muy gawé mune nonu bari na lo xamantene non lay ba para ni muy jamé parce que day jey après day jam xéj bi non la tamit bari na xol bo xamantene non lay def ci xol day jek da ngay jek rek affaire bi du ci ray mu def ci effet bo xamne yow doko meuna dindi wala doko gawa dindi wala abdou jambi nak ma dama feek mi ngi nek za tarafin boromu xef bo xamantene yu qalbuhum mi ngi koy japp jallar bi fi ayunul ghayri ci biti keneen han mawqufun koku manam day nek ko xamantene day taxaw ala khatari ci danger fek jallar bi mi ngi tok manam di xol keneen di xol leneen lo xamantene jaadul han koku mom na xamne mi ngi ci danger bu maka motax yasru day bib muqlatuhu moy muqla moy kiwu bet peru bet wa deng lo xamantene ma dara lo xamne day lor muhjatuhu manam li nga xamne mom muy for interieurum ci yuur gi ak bop bi ak xel mi ak xalaat bi jëm ji lepp lay lor la marhaban motax nak duñu wax marhaban manam moy bienvenue bisurulun ci mbekte jo xamne a da day delu dara ci lor kesse est-ce que ligne est-ce que mo xaw mo sha'ir la wax kat xam nga nak de da nga def nak gaay dañu for nak dama for voilà akro ha deng muna wa min afati bok na ci musiba yu mag yi nek rek yi nek ci an-nazar ci xol anno nek mo yu risu day waral al-hasarat ay reccu wa zafarat ak manam ruccu ak metit ak ciona wal kharaqat ak ay lak fa yara bu ko defey mu gis al abdu jambi ma laysa lo xamantene nek qadiran di am aji man alayhi ci lola am katan alayhi ci lola wala sabiran du ciagir aji mun anhu walif ko nit ki bu ko defey day dal di gis ay mbir yo xamne bokk na ci problème rek moy day waral ci nit ki ay reccu ay xalaat yo xamne day metti yo xamne day lak xol bi di lak li nga xamantene mom moy psychologie bi ci bopam manam conscience am ak ay gis-gisam ay fort intérieur affaire yi da koy lak di muy metti ci mom parce que day am ay banex yo xamantene da koy bëgg manam concrétiser voilà da koy bëgg ko voilà affaire bi metti de fait manuko def mais manuko muñ aussi waaw mu baray yar wa hadha te gis nga li min a'zam al azab bok na ci mbugal yi gëna mag antara ci moy ci muy gis ma lo xam ma antara ci ngay gis ma lo xam ne la sabra la ka det muñ la sabra det muñ la ka ñelaan wolif ko wala an baadhi du chaagen genn wal ga sax yow mëno sax muñ len ci lolo wala qudrat laka te di amu yo katan alayhi ci kaw amu katan ci man ko def la ilaha illa allah yalla ñu yalla sam wa lolu metti na yalla ñu yalla sam comme ça tu vois même pour les jours de la vie là il y a une autre affaire qui waouh matériel yi voilà même matériel yi boudé yow auto bu rombu mais li nga gis ni ño xamantene mais marque auto yépp lañ xam voilà mais subhanallah da nga yému ci yalla mais nan lañ def ba xamné non déjà le simple fait que ñu fexé ba am culture bobu rek lool rek déjà manam ak jambaara la lu bari xam ko bu bari la so dug ak frein fi ci guttu ci woni so ñu ñu xam ko xol yi auto yi non so yi nek ñu la li marque nangam la ki nangam la wax la ñaata lay jar nak lolou mom moy ñoom geustu ñu bu baax affaire bi ba ko ñoom du fosso mënu ñu ko am xam nga tay buñ ko bëggul woon mënu ñu ko am ko lu ñu ko ñoom ñoom amuñu problème quoi yow mo saraka hein mo lay tang saraka a nga deug de bo ñe bo ragalu yalla tu bu ko ci xottu di wa rek da koy commencé fop bo ko me ko tam di ah parce que mënu ko mënu parce que comme mo rul am doobe parce que ah nga bu ko defé nga gréché gañ waaw bu kay ay marteau ngay wut rek taxaw ci bop koñ bi bu waji genné rek nga gréché kon nangu keuyitu keuyitu auto bi ah ay la c'est vrai que hmm mais bu dé yow lu sa yon nek rek ngay xol hmm de lu façon yow say bëgg parce que sa xol yu mom c'est vrai que bu bari wul sa bëgg lu bari ah non cheu cheu cheu nek ci rek di commenter nak ba bare commentaire yo day tax nga gëna bëgg affaire bi parce que le fait que nga koy commenter di ci waxtan loy waral wala day yok sa passion ci mbir mi wa parce que nit mom lu muy faral di waxtane rek day yok passion ci affaire bo neng wata qala shayr way kat wonela wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman atba'atka almanaziru ra'ayta alladhi la kulluhu anta qadirun 'alayhi wa la 'an ba'dihi anta sabiru muna wa kunta nek nga mata sa yo xamantene arsaltu yoni nga tarfaka say xef ra'idan ñuy aji ñuy wati nek liqal manam ñu nek say yenen te liqalbika ñel sa xol yawman bis atba'atka dana la sonal almanaziru xoli sa yo defé say xef boyal ko bayiko nonu di xol rek xamal ne xol yoy dina la sonal ci sa xol ndax ra'ayta da nga gis alladhi lo xamne la kulluhu du lepp anta qadiru yow ak am katan nga ci lola manam amu katan ci def ko alayhi ci lola wala an ba'dhi du ciagne sax ci genn wal nga anta sabiru yow ngay mëna muñ lola yow déjà mëno ko def ba paré mëno ci muñ dara hein wala ay projet dul soti dal wa muna wa hadal bayt bi bayt nak yahtaju da ajo ila sharhin ci giatal ci leral wa muraduhu namum annaka naka moy yow tara da ngay gis ma lo xamne la taxbiru do man amuñ an shay'in ci dara minu ci mom muno muñ dara ci lola wala taqdiru te amo katan ala shay'in ci dara minu ci mom fa inna qawluhu ndax wax gi mu wax na la kullu det dara det lepp anta yo qadirun de am aji katan am sañ alay ci lola nafa dafa daq li qudratihi ci manam am katanum alal kulli ci lepp alati yi nga xamne la tambahi du yello illa lulul bi nafil qudrati ci daq katan an kulli wahidin walif lepp len manam yow muno lepp manam moy meme bo meñon lepp bamu dess ben element rek sax du doy ni droga ci mom wala wa kam akbar mim man ci nga xamne arsala dañuy yonne arsala da yonne la hazatu ay gende kom fama aqlaat te du luqibatam manam illa wa huwa lulul mom rak yatashahhatu manam moy day mujju rek nek ko xamantene day jallabe ko baynahu na sen digeunte qatila nek ko xamne dañ koy ray danaka manam ku ñuy ray la manam moy lan moy ko xamantene ak botam day daade mujju dem ba nga xamne affaire yoy ci bopam day nek mort a petit feu day mujju nek ko xamantene ci bir lolo day mujju bi affaire bi da koy grogné muy am ay nakar te nakar da rawaru lu ko lu bëgg lu muñu am kessé hein affaire yi mu nek ci choono jurul jeex hein nan affaire yi doyul motax ku nek lay méré parce que day japp ni mom le fait que mu amul li tout le temps day wut ay responsable waaw di wotax ñom di ki ñi ñoo ñom lañ joxone ni ñu nek ko ñi lañ def ni ñu def ni ñi lañ ñu nek ni manam ñom o li ñu gis ni ñom ñoo bëgg lu ñu mënuta am mi nañu levité ci di bëgg ba mi man nan lay amé non mais nañ waxante dëgg man sama salaire 200,000 la hein mais man ma bëgg dundu ko xamanté dundu ku am salaire 1,000,000 mais man lay def ko duma nek ci say problème suba ngone gu deug becc wala ñu xanta deug rek oh شاعر قال شاعر كسونو دا nga bëgg lu amul dal شاعر واخنا لول شاعر دو يلو جيتو ترو في تي تيربو تي بي قال شاعر معالف كسونو دا nga bëgg لا كو دي سنغال نيهول دا nga bëgg lu amul dulul waxay ci dal mo wax lolu astaghfirullah ah lolu deug la mo da ko beug dal lo ba wa senegal neexul da nga beug lo amul hmm ah la nga aimé kula aimé auto yé deweno dal la non wax ah beug kula beug la yé fa na wa mais ko xam kula beug mom jarté beug lu né sa mo dir ki ni yeen beug ñu yamalé won seen beug beug yi après choron du bari kama qila kem ni nga xamne non lañ wax mun ya naziral ma aqla'at lahazatuhu hatta tashahhata baynahunna qatila ya naziral yawmi ajhol ma aqla'at lo xamantene han day luqi lahazatuhu ay beutum manama gende ko hatta tashahhata rak baynahunna qatila manam ba nga xamne day wulbeuti ku nek ko xamne day jallal bu ci seen bir di ko ñu jam ko xamne dañ koy ray rek baynahunna nek seen bir qatilan di ko ñu ray parce que mo amul ben capacité du soxandiko ci lolu voilà neena walite ñeel na ma min abiyat ci ay beuy yi nak mom moko wax neena man la salamata